dla pań z tamtego czasu. Na scenie towarzyszy jej, jeśli się nie mylę, 6 muzyków, a 3 z nich to panowie z znanego nam, może nie powiem, że jakoś bardzo, bardzo dobrze, ale mamy okazję to właśnie nadrobić, zespołu Modern Folk Uczlusu. Işıkları yüzünde yansıyan yok olup giden bir ateşi alevi değil neydi kalbimi ısıtan aşk denen o parlak güneşi hiç de sevmedim görün sonlarını hani aşk her şeye kadirdi sevenler mutlu olurdu ne günahları vardı bu gençlerin şu dünya kurulan deli kim ayırdı sevenleri biz evet evet evet biz kendimiz elini değdi birden durdu sallan ellerin volkan gibi sıcaktı beni ilk kez tutup öptün an sanki o anda kalbim duracak duracak işte sevdiğin görün sonlarını hani aşk her şeye kadirdi sevenler mutlu olurdu ne günahları vardı bu gençlerin dünya kurbanı deli kim ayırdı sevenleri biz evet evet evet biz kendimiz kabahat mi bu seni seviyorsan her zaman yanımda istiyorsan nasıl suç olur seni özlüyorsan yazmış yarını yarını işte sevmediğin görün sonlarını hani aşk her şeye kadirdi sevenler mutlu olurdu ne günahları vardı bu gençlerin şu dünya kurban beni kim ayırdı sevenleri biz evet evet evet biz kendimiz İşte sevdiğin görün sonumuzu hani aşk her şeyden anneydi ne günahımız vardı siz söyleyin kim ayırdı sevgileri Rok 1977 i na scenie w teherańskim hotelu Hilton obok Emel Sain właśnie panowie zespołu Modern Folk Uczlusu. Tutaj akurat towarzyszyli im Nilufer i Tanju Okan, jeśli chodzi o śpiew. Podczas tego samego wieczoru, tego samego koncertu w hotelu Hilton, który po rewolucji został przemianowany i jego dzisiejsza nazwa to Hotel Niepodległość, ale wciąż to przepiękna bryła w północnym Teheranie. W trakcie tego samego wieczoru wystąpiła dobrze nam znana także turecka wokalistka Ajda Pekkan. No, jeśli się nie mylę, nie jestem zbyt wielkim specjalistą od muzyki tureckiej z epoki, ale mam wrażenie, że to najbardziej popularna turecka wokalistka. Nie tylko w tamtym czasie, ale też i do dziś mająca status takiej, no powiedziałbym, Maryli Rodowicz. Jest rok 1977 i Ajda Pekkan jako bodaj 4. czy 5. piosenkę w trakcie swojego koncertu wykonuje utwór po turecku, który rok później będą śpiewać wszyscy Irańczycy, ale w wersji irańskiej. Na razie Ajda śpiewa wersję turecką. Baksana Talihe. sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Hani bana gel bu gece sakın kalmasın yarına. Sar beni sarmala verme başkasına. Gördüğüm ol benimle sakın açma. Baksana halime gülme deli diye. Akıl ermez bu gönül işine. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Gel bana sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. W jednym z wywiadów z tamtej epoki Najda Pekkan opowiada o tym, że owszem, że śpiewa po turecku, że śpiewa też po francusku. Zresztą ta piosenka, która za nami, zdaje się, że pierwotnie była śpiewana przez Najda Pekkan właśnie po francusku. Być może miały to być takie wrota, które Najda zamierzała otworzyć po to, żeby stać się artystką popularną właśnie we Francji. Chyba nie do końca się to udało, ale tutaj też pewny być nie mogę. Proszę pytać specjalistów od muzyki tureckiej. No, powiadała też, że śpiewa troszeczkę po hiszpańsku, trochę też po włosku i że zamierza się szybko nauczyć śpiewać po persku. To był rok 1977. Chyba nic z tego nie wyszło, o ile się nie mylę. I dlatego rok później tę samą piosenkę w Iranie już śpiewała Marjan. To był wielki, wielki przebój Kavirem Del. I w przeciwieństwie właśnie do Emel Sain, tutaj stawiam Najda Pekkan, gdyż Emel Sain może nie tyle, co nauczyła się języka perskiego, ale przynajmniej na początku w miarę umiejętnie go imitowała. Wiadomo, że język turecki, język perski, no, są od siebie na tyle odległe, że niektóre zagłoski są po prostu zupełnie, ale to zupełnie dla Turków nie do wymówienia, a zresztą dla nas tak samo, jeśli ktoś się dobrze nie nauczy, jak ja na przykład nigdy się dobrze nie nauczyłem i pewnie nigdy dobrze wymawiać się takich niektórych głosek nie nauczę. Nie będę oczywiście zanudzał Państwa wersją Marzan już w tym momencie, która kilkukrotnie na antenie Radia Teheran się pojawiała. Przechodzimy zatem dynamicznie do miejsca 69 z listy 100 najwspanialszych, najlepszych, najważniejszych irańskich piosenek. Tam Vigen z piosenką Mahtab, czyli Poświata Księżycowa. Proszę sobie wyobrazić, jaki to musiał być szok dla Irańczyków. Oto pierwsza piosenka, która została zaaranżowana tylko i wyłącznie na instrumenty zachodnie w Iranie. روشنایی آسمان مهتاب ای چراغ آسمان روشنی بخش جهان کو ماه از نچه شبها با او در آنجا بودی فارغ ز دنیا لبها به لبها بودی با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی مفتون و شیدا غرق تماشا بودی شب که پیش تو هم او رفته با من مانده هم افسوس رفت و دوران نگذر سر نه هم بر کودم از هجرم نزدت چه شبها با او در آنجا بودی فارغ ز دنیا لبها به لبها بودی با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی مفتون و شیدا غرق تماشا Miejsce 69 na liście 100 najważniejszych irańskich piosenek. Przygotowane to zestawienie przez widzów telewizji Manoto w roku 2012. Przypomnę, 1,5 miliona głosów. To jakby nie patrzeć, odrobinę więcej chyba niż na trójkowym top wszechczasów. Można więc patrzeć na to zestawienie miarodajnie, co nie znaczy, że oczywiście trzeba się z nim zgadzać, raczej traktować jako pewien taki przewodnik po tym, co Irańczycy wspominają najżywniej, czy też może najbarwniej. Zbliżamy się powoli do 1/3 już przeglądu tego zestawienia. Możemy zatem coraz odważniej odsłaniać karty, co w tym zestawieniu na przykład się nie znajdzie. To jedna z takich piosenek, którą myślę, że gdybym poważył się na przygotowanie takiej setki najważniejszych, najładniejszych może piosenek, to raczej nie pominąłbym piosenki skomponowanej przez Hasana Szamajzadeha, którą śpiewała Ramesz. To utwór Hamzat w aranżacji niezrównanego Varushana. لالایی بارون تو شباز نم نمه بارون پشت شیشه هاست لحظه شب نم و برگ گل یاست لحظه رهایی پرنده هاست تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی تو خود عشقی شوق موندنی غم تلخ و گنگ شعرهای منی وقتی دنیا درد بی حدی داره تویی که فریاد دردهای منی تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی دستای تو خورشید و نشون چشمای بستم و بیدار میکنم صدای بال پرنده رو لبان تو گوشم دوباره تکرار میکنم زندگی وقتی که بیزاری باشه روز و شب باش همه تکراری باشه شاید عشق برای بعضی عاشقا لحظه بزرگ بیداری باشه لالای بارون تو شباست نم نمه بارون پشت شیشه هاست لحظه عزیز با تو بودنه آخرین پناه موندنه منه تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی to vraiment boudi. تو ابر ما بودی ولی جای دیگری باریدی ما شانس نداشتی تو ابر ما بودی تو ابر ما بودی ولی جای دیگری باریدی ما شانس نداشتیم ولی جای دیگری باریدی ما شانس نداشتیم I tak z gitar z przed epoki przenosimy się do gitar współczesnych, bo warto przypomnieć o tym, że Iran żyje do dziś i do dziś się tam nagrywa piękne piosenki. To oczywiście lekki wytrych z mojej strony z tym utworem Ramesh zatytułowanym Hamzat, że nie znalazł się w pierwszej setce najważniejszych irańskich piosenek. Znalazł się poniekąd oczywiście w wersji nieco innej, śpiewanej przez nieco bardziej znanego irańskiego wokalistę, że tak już zdradzę jego płeć, choć po irańsku to nie byłoby takie oczywiste, gdyż tam rzeczowniki nie mają rodzaju gramatycznego. Ta piosenka wróci oczywiście, ale znacznie, znacznie wyżej w tym zestawieniu 100 najważniejszych irańskich piosenek. My tymczasem jesteśmy na pierwszej jedyne jak na razie płycie, powiedziałbym solowej, Makana Ashgwariego, no ale jeśli zwracamy uwagę na gitarę, to nie możemy nie wspomnieć o tym, że z Makanem całą tę płytę nagrał Amir Saremi. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu zatytułowanego Dur, który ukazał się już chyba przed ponad rokiem. Przed nami teraz to będzie nagranie koncertowe, zamykające ten album, jako stanowiące do niego dodatek. Utwór zarejestrowany w trakcie występu Makana Ashgwariego zimą roku 2014 w sali koncertowej Azadi. To nie będzie jego kompozycja, ani też jego tekst. My tę piosenkę znamy w wersji Ebrahima Monsefiego. از اینجا دور باشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم فقط واسای خو ساعت تلخ رفتنه مخوب הפעמום לא יכול די דגגו לו زبانی گپ بزن تا یکی آشناش باشه دیده دیگه گول و مزن میبش ته گولت ناخران برگشتنی Da pa pa ra ta da ra pa pa ra pa pa ra da na da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra da na da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra ta da da ra pa pa ra ta da da ra Merci. Merci. شهرهای کهن در میان ما در میان ما در میان ما در میان ما Już zupełnie inny koncert, wcale nie odbył się w Iranie, odbył się swego czasu już ponad rok temu w Holandii. To oczywiście Mohsen Namjoo ze swojego koncertowego albumu zespołem Netherlands Blazers Ensemble. Dużo instrumentów dętych, rozbuchanych, aranżacji, moim zdaniem niekoniecznie służących twórczości Mohsena Namjoo, ale ten przecież z niewielkimi chlubnymi wyjątkami, jak chociażby kilka miesięcy temu w postaci utworu Kurtanice, no raczej ostatnio chyba niespecjalnie może przypisać sobie wiele zasług. Takie moje skromne, prywatne zdanie, może zbyt ostre, jak na twórczość Mohsena Namjoo, jak na to, kim jest, tak naprawdę może nie powinno sobie pozwalać, ale tak mnie natchnęło. Przenosimy się za to teraz do Iranu już całkowicie i umówmy się, że to, co za chwilę usłyszymy, to cudnej urody ekstrema, na które możemy sobie pozwolić, błogosławiąc porę naszych nocnych spotkań w Radiu Teheran. To Ata Ebtekar, znany bardziej jako Sote ze swojego najnowszego albumu Secret Horror in Design, tutaj będzie bardzo, bardzo mocno preparował grę na santusze. Ta Eptekar, czyli Sotę. Niemal rok temu, dokładnie o tej porze, był w Polsce, występował na żywo w Krakowie i takimi podobnymi do tych dźwiękami raczył tych, którzy na ten koncert zdecydowali się wybrać. To już chyba słychać powoli te dźwięki na lekkie wytchnienie na finał naszego dzisiejszego spotkania. Poria Hatami. Wciąż jesteśmy w sferze muzyki elektronicznej pochodzącej z Iranu. Poria Hatami, rocznik 1981. A zatem można powiedzieć o pół pokolenia młodszy od Aty Eptekara. Pochodzi z Sanandaju, pięknego miasta, jeszcze piękniej położonego i jeszcze bardziej zanieczyszczonego w sercu gór kurdystańskich, stolica irańskiego Kurdystanu. Od wielu lat nagrywa z coraz szerszym gronem współpracowników pochodzących ze świata zdecydowanie zachodniego. Po te jego nowsze nagrania pewnie jeszcze zdążymy kiedyś w Radiu Teheran sięgnąć. Pewnie, jak znam rzeczywistość, zdążą się do tego czasu już trochę zestarzyć. Dziś jego pocztówka dźwiękowa z roku 2014. Lubię sobie myśleć, że Poria Hatami, żeby zarejestrować te dźwięki, wybrał się na jedno z miliona wzgórz otaczających przepiękny Sanandaj. Irena Dan audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam.